mobali na ngai kasongo nga na weo zonga libala e kasongo yeye mobali na ngai kasongo nga na weo zonga libala e kasongo yoyo kasongo yoyo mobali na ngai kasongo nga na weo zonga libala e kasongo yeye mobali na ngai kasongo nga na weo zonga libala e Kasongo yeye, mobali na ngai, kasongo nga na weo, zonga libala e, libala na ndako kasongo, bato na kengai, nda zali wapi, naloba nini e, kasongo yeye, mobali na ngai, kasongo nga na weo, zonga libala e. Kasongo yeye, mobali na ngai, kasongo nga na weo, zonga libala e, nga na ndako kasongo, miso na nzela, soki yoko zonga die, yebisa nga yeye. Kasongo yeye, mobali na ngai, kasongo nga na weo, zonga libala e, libala na ndako kasongo. Batuna kengai, data zari wapie, naloba ninye Kasongo yeye, mobali na ngai, kasongo nga na weo, zonga libala e.